الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں اس کے بعد ہم بحث کو آگے بڑھیں گے حدیث اس طرح وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالْ وَكَثْرَتَ السُّوَالْ وَإِوَاعَتَ الْمَالِ رواہ مسلم کی کتاب الاقویہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو جہاں فیصلوں کا بیان ہے کتاب الاقویہ کے اندر اس روایت کو لائے ترجمہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تین چیزیں بہت پسند ہیں ان کو منع کرو میرے خاموش بیٹھے یا بھاگ جائیں تم لوگ خاموش بیٹھو نہ اٹھ جائیں بندوں کی تین باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور تین باتیں بہت ہی ناپسند اب میں آپ سے سوال کروں کہ اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ تین چیزیں بندوں کی اللہ کو بہت پسند ہیں بہت پسندیدہ ہیں اور تین چیزیں بے حد ناپسند ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے بندے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو جو چیزیں پسند، بیویاں تو بہت ہوتی ہیں، کامیاب بیوی کسے کہتے ہیں؟ سکسیسفل وائف، کامیاب بیوی، کامیاب عورت. تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو سمجھ لے، یہ جاننے کی کوشش کرے، یہ جان لے کہ میرے شوہر کو کیا کیا پسند ہے اور کیا کیا ناپسند ہے، اور جان لینے کے بعد جو چیزیں شوہر کو پسند ہیں انہیں اختیار کرے اور جو چیزیں شوہر کو ناپسند ہیں انہیں ترک کر دے، کامیابی بن جائے گی. ایک کامیاب بیوی بننے کے لیے بہترین نسخہ ہے شوہر کی پسند اور ناپسند کو معلوم کر کے پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے، ناپسندیدہ چیزیں جو شوہر کے نزدیک ہیں انہیں چھوڑ دے، کامیاب بیوی بن جائے گی. ایسے ہی کسی بندے کو اگر کامیاب ہونا ہے، حقیقت میں بندہ بننا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے معبود حقیقی کی پسند اور ناپسند کو دیکھے کہ میرا معبود حقیقی کن کن باتوں کو پسند کرتا ہے اور کن کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے. تو پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے، ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے، کامیاب بندہ بن جائے. اس حدیث میں وہی باتیں کہی گئی، بندے کی تین باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور تین باتیں بہت ناپسند ہیں. تین باتیں وہ کون سی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں؟ پہلی چیز، ان تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پہلی چیز ہوئی، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. دوسری چیز، وان کا قسمو بحبل اللہ جمیا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن و حدیث. رسی سمجھتے کیسے بنتی ہے؟ پٹسن کی یا جوٹ کی ایک لڑی سے نہیں بنتی، بلکہ دو لڑیاں لی جاتی ہیں، ایک اور اس کے بعد یہ ایسے، اس کے بعد یہ بٹائی ہوتی ہے اس کی اس طرح. اب یہ بنتی ہے رسی، دیکھیں اس کے لیے دو لڑیاں، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا رسی کے اندر، حبل کے اندر دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اور تیسری چیز، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹ جاؤ، گویا کہ فرقوں میں نہ بٹنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، فرقوں میں بٹ جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اتنی بات سمجھ جائے، فرقوں میں نہ بٹو تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے اللہ کو یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے ہوتے ہوئے لوگوں نے ایک بات گڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اختلاف کا مطلب سمجھ لیں، اختلاف کہتے کس کو؟ میں کہتا ہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، دوسرا کہتا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، یہ بجلی کا کھمبا ہے. ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، یہ بجلی کا کھمبا بھی ہے اور یہ لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، دونوں صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے بجلی کا کھمبا ہے، اختلاف ہو گیا. اب تیسرے آدمی سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ اصل میں ہے کیا. ایسے ہی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہو جانا فطری ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اب اختلاف ہونے کے بعد اختلاف کو باقی نہ رکھا جائے, اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں تک تو مانتے ہیں کہ اختلاف فطری ہے, الرجی بھی یہ کہتا ہے اختلاف فطری ہے, ہو جاتا ہے. لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد اختلاف پر جمع رہنا یہ غلط ہے, اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو. دلیل دلیل کا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی, اور اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ایک کہتا ہے یہ ہے ایک کہتا ہے یہ ہے, کسی بھی بات میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا, بس جھگڑے کو باقی رکھو نہیں, فردو الی اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ. قرآن حکیم خود کہتا ہے اختلاف کو باقی مت رکھو اور اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو, اور اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اختلاف ختم. یہ مطلب ہے, کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات اختلاف فطری ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. دوسری بات, اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو باقی مت رکھو, اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو, اور دینی معاملے میں اختلاف اگر ہو جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ قرآن نے بتایا ہے, فردو الی اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پلٹا دو, وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے لے لو. تو اختلاف کو باقی نہیں رکھنا ہے, اختلاف کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کا طریقہ, مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ جملہ گڑا, اختلاف و امتی رحمت, یہ مسلم شریف اس حدیث سے بھی متصادم ہے, تکرار ہے, اور سورہ نساء کی اس آیت سے بھی تکرار ہے. اختلاف و امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اختلاف رحمت نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے مشہور محدث علامہ ابن حزم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا, باطل موضوع, یہ حدیث باطل ہے, موضوع ہے. ان کا تذکرہ ہے علامہ ابن حزم کا, انہوں نے الاحکام کے اندر اس حدیث کے اوپر یہ بحث کی ہے, یہ حدیث باطل ہے, مکذوب ہے, جھوٹی ہے, باطل ہے. لہذا اس پہ استدلال صحیح نہیں, اس لیے کہ یہ حدیث سے بھی ٹکرا رہی ہے اور آیت قرآنیہ سے بھی ٹکرا رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اختلاف تو زحمت ہے, عذاب ہے. دلیل دلیل ایک اور لے لیں, وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا على هذه الاعراض او على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمه الله شكر وتركها كفر والجماعه رحمه والفرقه عذاب. رواه احمد في مسنده, حضرت امام احمد بن حنبل مسند احمد کو حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث اسی طرح لایا, میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے. راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی ان اسٹیپس پر, تو منبر کے اسٹیپس ہوتے ہیں, تو ان اسٹیپس کے اوپر یا اس منبر کے اوپر, ایسا پتا الحاد آواز اور الحاد المنبر, راوی کو شک ہے, اس منبر کے اوپر یا اس منبر کے اسٹیپس کے اوپر آپ نے کیا فرمایا, جو آدمی تھوڑی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ چیزوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ شکر گزاری ہے اللہ. اور اللہ کی نعمتوں کا بیان نہ کرنا چھوڑ دینا یہ کفران نعمت ہے. اور آخری ٹکڑا والجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. اتحاد اتفاق جماعت یہ رحمت ہے. والفرقۃ عذاب تفرقہ بازی گروہوں میں بن جانا فرقہ فرقہ ہو جانا یہ عذاب ہے. حدیث پاک بتا رہی کہ اختلاف اور تفرقہ بازی عذاب ہے. اس کو رحمت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے عذاب ہے اور وہ ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ رحمت ہے. عذاب اور رحمت یہ دونوں حصہ جمع ہو سکتے. ظاہر ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی وہ ٹکڑا جسے حدیث کہہ کر پیش کیا گیا تھا باطل ہے. اور علامہ ابن حزم کا تفسیر آتی جائے بالکل درست ہے کہ یہ باطل ہے موضوع ہے. اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور حدیث پیش کر دوں. حدیث اس طرح وار ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقه رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذی اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الادب ملا ہے. ترمذی کھولیے کتاب الادب میں حدیث مل جائے گی. حضرت ابو دردا سے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سنو میں تمہیں ایسی افضل چیز نہ بتا دوں جو نفلی نمازوں سے افضل نفلی روزوں سے افضل نفلی صدقات سے افضل. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ نمازوں سے زیادہ افضل صدقات سے زیادہ افضل روزوں سے زیادہ افضل کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بیان فرمائیے کون سی چیز ان تمام اہم چیزوں سے زیادہ افضل ہے. آپ نے فرمایا اختلاف ہو جائے تو آپسی تعلقات جو کشیدہ ہو گئے ہیں ان کو بناؤ جوڑو اصلاح کرو. اس لیے کہ آپسی اختلاف یہ موڈ دینے والا ہے. موڈ دینے والا نبی کے ربی اور بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو موڈ دینے والا بلکہ دین کا سر گنجا کر دینے والی چیز ہے. یہ حدیث پاک بتا رہے کہ اختلاف دین کے سر کو گنجا کر دیتا ہے. آدمی گنجا ہو جائے تو بدصورت دکھتا ہے. ایسے ہی اختلاف جب دین کا سر مونڈ دیتا ہے سر کا منڈن کر دیتا ہے بال کاٹ دیتا ہے تو دین بدنما ہو جاتا ہے. حدیث بتا رہی ہے کہ آپسی اختلاف دین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے دین بدنما ہو جاتا ہے بدشکل ہو جاتا ہے. تو جو چیز دین کو بدشکل بنا دے نشیطن کر دے وہ چیز رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات بتاؤں اختلاف ہوا کہ محرم کی دسویں تاریخ عاشورہ کا دن یہ اس وجہ سے محترم ہے کہ اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی. یقیناً نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور قیامت تک لوگ اس دکھ کو ایمان والے اپنے سینوں میں محسوس اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے. لیکن کیا یہ صحیح کہ دسویں تاریخ محرم کی اس وجہ سے محترم ہے کہ اسی دن کو دسویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہی ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. جب سے یہ کائنات بنی ہے یوم خلق السماوات والارض کائنات کی تخلیق کے وقت سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام کے. قرآن حکیم نے خود کہہ دیا کہ 4 مہینے محترم ہے ازل سے. جب یہ ازل سے جب کائنات بن رہی تھی تبھی سے محترم ہے تو یہ مہینے 4 اللہ کے نزدیک کائنات بننے کے وقت ہی سے محترم ہے. اس کے اندر حرمت جو آئی ہے محترم جو ہوا ہے حضرت حسین تو اس مہینے میں شہادت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو قرآن حکیم عالم کے بیان کے مطابق یہ یونیورس بن رہا تھا, یہ کائنات بن رہی تھی اسی وقت سے محترم. اچھا مہینے کے احترام کا معاملہ تو قرآن نے حل کر دیا, ایگزیکٹ اس مہینے کی دسویں تاریخ کیا ان کی شہادت کی وجہ سے بحرمت ہوئی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اب اس اختلاف کو ہم حدیث پاک سے حل کرتے ہیں قرآن کی آیت کی پیش کرنے کے بعد. حدیث کس طرح؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجب اليہود صیام یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا اليوم الذي تصومونه قالوا ھذا یوم عظیم انزل اللہ فیہ موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصام موسى شکرا ونحن نصومه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصيامه. مسلم کی کتاب الصیام جہاں روزوں کا بیان مسلم شریف کتاب الصیام میں, یہ حدیث حضرت ابن عباس سے ایسے ہی موجود ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں جو یہودی رہے ہیں وہ روز عاشورہ کے دن محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذا اليوم الذي تصومون, اس دن پر تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اب سوال یہ کہ نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہودیوں سے تو پوچھتے کہ اس دن پر تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ما ھذا اليوم الذي تصومون, اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کون پوچھ رہا ہے؟ فقال لهم رسول اللہ, رسول اللہ کون پوچھ رہا ہے؟ حدیث بتا رہی ہے یہودیوں سے. انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم, یہ بہت بڑا دن ہے. کیوں یہ بڑا دن کیوں ہے؟ انزل اللہ فی موسیٰ وقومہ, اسی تاریخ کو عاشورہ کے دن محرم کی دسویں تاریخ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل, بحر احمر کا معاملہ ہے, بحر احمر کا نیم کا واقعہ نہیں ہے, موسیٰ نے اللہ کے شکریہ میں روزہ رکھا. اس وجہ سے ہم روزہ رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم زیادہ حق دار ہیں تم سے جو روزہ رکھے. آپ نے خود دسویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ رکھو. تو دسویں محرم کی حرمت جو ہوئی ہے یہ دن جو بازمت ہوا ہے, حدیث بتا رہی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو پھر اون کے پنجے استبداد سے نجات دی تھی, انہوں نے اللہ کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا. اس وجہ سے محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں. حدیث نے اس مسئلے کو حل کر دیا. جی چاہتا ہے ایک روایت یہاں مسئلے کے طور پر پیش کر لوں بس سبھی لطف کا حدیث علی سے. وہاں نبی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. رواہ مسلم کی کتاب الصیام, حضرت امام مسلم سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الصیام ملا, راوی حضرت ابو قتادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ, اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سال پہلے کے گناہوں کو ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور یوم عاشورہ کا روزہ دسویں محرم کا روزہ یہ ایک سال پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر کسی بات میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہمیں پلٹنا ہے قرآن کی طرف, ہمیں پلٹنا ہے حدیث کی طرف. اختلاف کو باقی نہیں رکھنا ہے, اختلاف کو حل کرنا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور احادیث کہہ رہی ہے. جی وہ صرف دو چیزوں کو مانتے, غور سے سنیے. سورہ حشر میں کہا گیا اللہ نے فرمایا میرا رسول جو دے دے اسے لے لو, جس چیز سے روک دے رک جاؤ. برابر سوال یہ ہے کہ رسول نے امت کو کیا دیا کہ امت لے لے؟ اللہ فرما رہا میرا رسول جو دے دے لے لو. سوال یہ ہے کہ رسول نے امت کو دیا کیا؟ رسول جو دے وہی لینا ہے نا. سوال یہ کہ رسول نے ہمیں دیا کیا جو ہمیں لینا ہے؟ دو چیزیں دلیل دلیل کی طرف. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قطرت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرجع علي الحوض. رواه الحاكم في المستدرك في كتابه. حضرت امام حاتم مستدرك على الصحيح ان كتاب العلم كان ذي روايه اني لم بن لاي رابع بن مره. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی. ولی ٹو تھنگس آئی ہیو گیون یو. میں نے صرف دو چیزیں تمہیں دی ہے. ولی ٹو تھنگس ان کے کپڑے تو بھی تم شہید شہید ان میں نے صرف شہید دو چیزیں دی ہیں. اور آپ نے فرمایا ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے. لن کبھی اباتا ہوما ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس ہاؤس میں آ جائے. اللہ نے فرمایا میرا رسول کو دے دے لے لو. سوال یہ ہے کہ رسول نے کیا دیا امت کو لینا کیا ہے؟ حدیث بتا رہی ہے دو ہی چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول. سوال پیدا ہوا یہ الزام لگایا گیا کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتا. الزام یہ لگایا گیا کہ اہل حدیث ان دونوں کو بھی مانتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ دلیل پیش کرتا ہے اور شرط بھی پیش کرتا ہے. اہل حدیث قیاس کو مانتا ہے. دلیل دلیل اس طرح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. رواه الترمذي في كتاب الأحكام. حضرت امام الترمذي حديث 77 في كتاب الأحكام بلا ہے راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے, جب کوئی قیاس کرنے والا قیاس کرے اور قیاس درست ہو جائے, فیصلہ درست ہو جائے تو اس کو دو اجر ملنے والا ہے. کوئی قیاس کرے قیاس صحیح ہو جائے تو دو اجر. اور اگر حکم ہفتا اگر فیصلہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے فلو اجر واحد تب بھی اسے ایک اجر ملنے ہی والا ہے. لہذا اماموں کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اماموں نے حدیثوں کو نہ پانے کے بعد جب قیاس کیا قیاس صحیح ہو گیا تو دو اجر قیاس خراب ہو گیا تب بھی ایک اجر ملنے ہی والا ہے. یہ اماموں کے بارے میں اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے. تو اعتراض کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات حدیث کی روشنی میں حدیث نے مانی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. قیاس اگر غلط ہو گیا ہے تو مفتی کو قیاس سے رجوع کرنا چاہیے اور کوئی چھوٹا بھی بتا دے کہ مفتی صاحب آپ کا قیاس غلط ہے آپ کا فتویٰ غلط ہے تو مفتی صاحب کو دلیل کی روشنی میں فتوے کو لینا چاہیے. قرآن حکیم میں دلیل موجود ہے. بہت پیاری دلیل دے رہا ہوں آج اس جلسے سے لے کر کے جاؤ. پہلے آج پسند وہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم وکنا لحکم شاہدین ففہمنا سلیمان الى آخر الآیۃ. اس آیت کریمہ میں جو سورہ انبیاء کی ہے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. ایک نے کہا مدعی نے حضرت میں جٹ گیا کہ کیا بات ہے کہا کہ میں بال بچوں والا آدمی کثیر العیال کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہوں. میری کھڑی کھیتی تھی یہ آدمی بکریوں والا ہے اس کی بکریاں میری کھڑی کھیتی میں داخل ہو کر کے پوری کھیتی کی ایسی تیسی کر گئی پوری کھیتی چڑھ چک گئی. حضرت میں برباد ہو گیا. فیصلہ کیجئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا؟ اے بکری والے ساری بکریاں اس کھیتی والے کو دے دے. کھیتی والا خوش بکریاں لے کر جا رہا ہے اور یہ بیچارہ بکری والا ہے وہ ننگا ہو گیا. وہی نہیں سمجھ. دونوں جب باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے انہوں نے پوچھا مقدمہ کیا تھا. کہا کہ یہ تھا کہا کہ ابا نے فیصلہ کیا کیا؟ تو بیچارہ وہ جو بکری والا تھا کہا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ آپ کے والد صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پوری بکریاں اپنی ساری بکریاں اس کھیتی والے کو دے دوں. انہوں نے دے دیا. کہا کہ جا کر ابا سے کہو فیصلہ غلط ہے. تو کیا صحیح نہیں ہے؟ فیصلہ صحیح نہیں ہے. حضرت داؤد کو معلوم ہوا, کہا کہ مدعی اور مدعی دونوں کو پھر میرے دربار میں حاضر کرو, اور میرے بچے سلیمان کو بھی میرے پاس لائے. حضرت سلیمان آئے, کہا کہ میرے بچے تم نے کہا میرا فیصلہ غلط ہے. کہا کہ جی ابا حضور, آپ کا فیصلہ بالکل غلط ہے. کہا کہ تو تم صحیح فیصلہ کر دے. کہا کہ صحیح فیصلہ عدل کے مطابق فیصلہ اس طرح ہوگا کہ ابھی بکریاں کھیتی والوں کو دوڑی جائے تاکہ یہ بکریوں کو دودھ سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرے, اور کھیتی جو بکری والے کو دے دی جائے تاکہ اس کے اندر بڑائی جتائی کر کے پھر سے بیج ڈالے اور کھیتی کو اس حالت میں لائے جس حالت میں کھیتی تھی اور بکریاں داخل ہو کر کے چل چک گئی تھی. اس حالت میں جب کھیتی آ جائے تو کھیتی کھیتی والے کو دے دی جائے اور بکریاں بکری والوں کو. یہ فیصلہ ہے. حضرت داؤد نے کہا میرے بچوں یہی فیصلہ صحیح ہے. میں اپنے فیصلوں سے رجوع کرتا ہوں. قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ نبی سے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹا ان کے فیصلے پر نقد کر سکتا ہے. داؤد نبی اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے, اسے غلطی ہو سکتی ہے. تو کیا ہمارا مفتی غلطی نہیں کر سکتا؟ اور غلطی کرنے کے بعد تم سوچے تو کیا اپنے مسئلے سے رجوع نہیں کر سکتا؟ قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مسئلے سے رجوع کر. او مفتی مسئلے سے رجوع کر لے. میں نے کیوں فیصلہ ہے یہ کسی فٹ پاتھ کی کتاب کی دلیل نہیں ہے. قرآن حکیم سورہ انبیاء کا واقعہ ہے, جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کہتے ہیں بڑے لوگ غلطی کر سکتے ہیں کیا ہے؟ بڑے لوگ غلطی کر سکتے ہیں. پیروں سے غلطی ہو سکتی ہے, اکابرین سے غلطی ہو سکتی ہے. جی ہاں, نبی نے فیصلہ غلط کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ کا فیصلہ غلط ہے. آپ اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور نبی نے اپنے فیصلوں سے رجوع کیا. مفتی صاحب کو بدل جاؤ نا, اپنے فیصلے سے رجوع کر لینا چاہیے. میں نہیں کہا کہ دونوں صحیح ہے, دونوں صحیح نہیں ہوتا. اختلاف ہوا, اختلاف کو ختم کیا گیا دلیل کے رسول میں. لہذا اہل حدیث دلیل کا مطلب ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے. ہم آدمی نہیں دیکھتے, ہم شخصیت نہیں دیکھتے, ہم ارے بند کر دو, ہم دلیل کی اتباع کرتے. نہ ہم قلت دیکھتے, نہ ہم کثرت دیکھتے, نہ کوئی قدار شخصیت دیکھتے. اہل حدیث دلیل کا متبع ہوتا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ صرف کتاب و سنت. اچھا, تو اعتراض یہ ہوا کہ اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتا. قیاس کا ثبوت تو قرآن سے, قیاس کا ثبوت تو حدیث سے, لیکن شرط یہ ہے کہ مفتی نے جو قیاس کیا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. اگر قرآن و سنت کے خلاف قیاس نہ لیتے, قرآن و سنت کے مطابق ہو, قیاس کو لے لیا جائے. تو قیاس کو تو مانتا ہے اہل حدیث. حدیث کی روشنی کہتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے. اچھا, ارے اعتراض کے دوارا اجماع کو نہیں مانتا. اہل حدیث تو سب سے زیادہ اجماع کا قائل ہے. دلیل دلیل اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجتمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت ويد الله الى الجماعه ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي في كتاب الفتن. حضرت امام الترمذي رحمه الله اس حدیث پاک کو ترمذی شریف کتاب الفتن ایسے ہی لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو یا محمد کی امت کو گمراہی کے اوپر جمع نہیں کر سکتا. اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے, جو جماعت سے کٹا وہ جاننے میں پڑ گیا. اس کو امام ترمذی کتاب الفطر میں لایا. یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالی امت محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دلالت کے اوپر جمع نہیں کرے گا. یعنی کسی بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے, کسی بات پر فقہا کا اجماع ہو جائے, کسی بات پر علماء اسلام کا اجماع ہو جائے, تو وہ حجت ہے اس حدیث شرط یہ ہے کہ اجماع ثابت ہو، صرف دعویٰ نہ کیا گیا ہو. بہت سارے اجماع کے دعوے بالکل غلط ہیں، صرف دعویٰ ہے. اگر سچ مچ ثابت ہو جائے کہ اس پر اجماع ہے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اجماع کو تسلیم کر لیا جائے. تو گویا قیاس کا ثبوت حدیث سے ہم نے دے دیا، قیاس کا ثبوت حدیث سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قیاس قرآن و سنت کے اصولوں سے متصادم نہ ہو. اور اجماع کا بھی اہل حدیث قائل ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اجماع ہو، ثابت شدہ ہو، محض دعویٰ نہ ہو. اب میں ایک اجماع پیش کر رہا ہوں، تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھا ہوا ہے، اجمعت الامۃ علی صحت ہذین الکتابین ووجوب العمل باحادیثهما. تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی تمام حدیثوں صحیح ہیں، اور بخاری اور مسلم کی تمام حدیثوں کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. بتائیے جب اس بات پر اجماع ہے تو دو لوگ بخاری کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. اس طریقے کی بات جب کرتے ہیں تو وہی لوگ اجماع کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری کی حدیثوں کے اوپر اعتراض کرنا در حقیقت اجماع کا انکار کرنا ہے. اس لیے کہ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر یہ بات بیان کی گئی، اجماعت الامت، امت کا اس بات پر اجماع ہے. کس بات پر؟ علی صحت ہذین الکتابین، ان دونوں کتابوں کی صحت پر، مسلم اور بخاری کی صحت کے اوپر اجماع ہے. اور وجوب العمل بحدیثهما، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام حدیثوں کے اوپر عمل کیا جائے، ضروری عمل کرنا. کوئی آدمی نہ کرے تو وہ اجماع کا منکر ہے. تو اجماع کے منکر وہ ہے کہ ہم ہیں. تو بنیادی طور پر اہل حدیث قرآن اور سنت کو مانتا ہے، اور اس قیاس کو مانتا ہے جو قرآن اور سنت کے تابع ہے، اس اجماع کو مانتا ہے جو اجماع ثابت شدہ ہو، محض دعویٰ نہ ہو. یاد ہے پروپیگنڈا، اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتا، اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتا. قیاس کو نہیں مانتا تو انڈے کو حلال کر کے بتائے قیاس. اب قیاس کو مانتا ہے نا تو انڈے کو قیاس سے ثابت کر لو. جبکہ انڈے کی ملت حدیث سے ثابت ہے، اس کو قیاس سے حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت کر. یہ تو اہل حدیث کا منہج ہوا حدیثوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اختلاف کے حل کے بارے میں، اور اجماع کے بارے میں، اور قیاس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ یہ گستاخ صحابہ ہیں. آئیے اہل حدیث کا منحط بتاؤ صحابہ کرام کے بارے میں. حدیث کی طرف، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيبه. رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو مسلم شریف کتاب الفضائل بجا فضیلت پر بیان ہے. وہی حدیث کو بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو تنقید کی خراج پر مت چڑھاؤ. دنیا کے تمام انسانوں پر تنقید ہوگی، صحابی کو پر تنقید نہیں ہوگی. اس حدیث کی روشنی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، ان کو پر تنقید مت کرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. جاننا چاہتے تو میرے صحابی کیسے ہیں؟ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. وہ آدمی جو صحابی نہیں ہے، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صحابی نہیں ہو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کی وہ آدھے سور جو کے برابر بھی نہیں ہے. کیا بات، یہ مقام ہے. یعنی صحابہ کرام، کوئی صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر ہے تو پیر صاحب آدھے سیر جو کے برابر ہے، امام صاحب آدھے سیر جو کے برابر ہے. یہ موازنہ ہے، یہ کمپیریزن ہے. کہاں احد پہاڑ، کہاں آدھا سیر جو. تو کسی پیر کو، کسی امام کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ ارے نبی کے اتنا صحابہ کرام کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو، چاہے کتنا بڑا امام ہی کیوں نہ. یہ اہل حدیث کا منہج ہے صحابہ کرام کے بارے میں. سب کے اوپر تنقید ہوگی مگر صحابہ کرام کے اوپر تنقید نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ کسی صحابی کو قتل کی جائے. اللہ اکبر, یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے. اور ایک بات بتاؤ, اہل حدیث صحابہ کرام کو کیا سمجھتا ہے؟ صحابہ کرام کو اہل حدیث مانتا ہے کہ یہ معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ہے, محفوظ ہے. اور ان کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ جو وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام, وہ مقدس جماعت ہے, وہ مقدس گروہ ہے جو نبی اور امت کے درمیان ایک لنک ہے, ایک مقدس رشتہ ہے. یہ لنک ہٹ جائے, یہ واسطہ ہٹ جائے تو قرآن ہی تو نہیں پہنچ سکتا, نہ ہم تک حدیث پہنچ سکتی ہے. یہ اتنا مقدس واسطہ ہے, اتنا مقدس گروہ ہے کہ اگر یہ لنک ٹوٹ جائے تو ہم براہ راست نبی تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ حدیث بتا بولتے ہیں راویوں سے چلتے ہوئے صحابی تک پہنچتے, پھر صحابی بتاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, نبی نے ایسا کیا. جیسے سند اس طرح لاتے امام بخاری اکثر, یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شاندار لنک ہے دیکھو, امام بخاری فرما رہے ہو جو مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے, اور امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ نے. اس کا شاندار لنک ہے. یہ وہ فن ہے کہ جس مشرقین یورپ بھی اس بات کے قائل ہے کہ ایک فن ایسا مسلمانوں کے پاس ہے کہ دنیا میں کسی فن کے پاس نہیں ہے, وہ فن ہے اپنا رجال. لنک دیکھیے, ہر راوی اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. امام مزنی کے استاد امام شافعی بہت بڑا امام ہے, یقین مزنی علی شافعی, حضرت امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی کے استاد امام مالک, امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک اپنے استاد امام نافع سے روایت کرتے ہیں, امام نافع روایت کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس. اب دیکھیے مزنی کی تحقیق ہوگی, ان پر تنقید کی جائے گی, تو انہیں تنقید کی خراب پر چلایا جائے گا. امام شافعی کے اوپر تنقید ہوگی, خراب پر چلایا جائے گا, کیسے ہیں امام مالک پر تنقید کی کسوٹی پر کس کر دیکھا جائے گا, کیسے ہیں امام نافع پر تنقید کی کسوٹی پر کس کر دیکھا جائے گا, کیسے ہیں. لیکن اگلا جو سلسلہ ہے, اگلی جو کڑی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی نے فرمایا نہیں چلایا جا سکتا, نہ تصب و صحابی, میرے تمام صحابہ حضور ہے, ان میں سے کسی کو قتل کی نہیں کی جا سکتی. تو معصوم تو نہیں اور محبوب تو یہ ابھی ہوتا ہے. یہ ہے صحابہ کرام کے عظمت, صحابہ کرام کا مقام, صحابہ کرام کا احترام اہل حدیثوں کے دلوں میں. اہل حدیث کا منحج بڑے غور سے سن لیں, ایک دم صاف روک کر سن لیجیے, نہیں تو اگر یہ چیز مس ہو گئی تو پوری تقریر مس ہو جائے گی. اب میں ٹھہر کر ایک بات بولنا چاہتا ہوں, دیکھو میرے غور سے سنو, پن ڈراپ سائلنس. یہ صحابی کون ہیں؟ ان کو تنقید کی خراب پر نہیں رکھا جا سکتا, تنقید سے بالا کر رہی ہے. اتنی مقدس جماعت ہے کہ اگر یہ درمیان سے ہٹ جائے تو ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے, ہم احادیث تک نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ کسی حدیث کا آخری سلسلہ ہوتا ہے, آخری کڑی ہوتی ہے, کیسے ہم پہنچیں گے نبی تک؟ سارے قرآن کے طرف سوچ بڑھے. اتنی شاندار جماعت ہے, لیکن لیکن ہاں لیکن ایک حدیث پاک سنو پہلے, ایک حدیث پاک, اس کے بعد لیکن کا جواب. حدیث حدیث سے طرح وارد ابن شہابی ان سالم ابن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بن عمر الى الحج, فقال عبد الله بن عمر هي حلال, فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها, فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهانا وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام الترمذي تھا جسے پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے, پوری روایت میں پڑھ دی کتاب الحج کے اندر روایت جو غلام علی شاہ سے, پوری روایت اسی طریقے سے آدھے طریقے پر پہلی ہوئی ہے. تقریر کرنا لوگ دور سے بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے, دنیا کا مشکل ترین فن ہے خطابت. جی کہتے ہیں کہ ایک آدمی سیریا سے آیا شام سے, ہمیں رجو ہم نے سمجھا رجو ہم بنا ہری شام سیریا سے آیا, پوچھا عبداللہ ابن عمر کا گھر کون کہاں ہے, بولے سامنے جاؤ. آئے. السلام علیکم بھائی. حضرت میں سیریس آیا شام. ارے بری سیریس مدینہ بولے کیا بات ہے؟ موبائل تو دانی فون تو دانی مسئلہ پوچھنا ہے سفر کرنا ہی ہے. جمع کی ہوئی ایڈمیشن کر رہے ہیں ہم بخاری مسلم. محنتیں کس نے کی ہے؟ محدثین نے. ائمہ نے مسائل کا استخراج کیا ہے. ہمارے نصیب محدثین بھی مقصد اور تمام کی تمام مینا محسن کون جاتا ہے؟ ہم جس پاس ائمہ تو الزام ہے ہمارے اوپر. غلط پروپیگنڈا ہے جو لوگ غلط پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں. حقیقت تو شیطان کی ساری سننے سے کر رہے ہیں. الحدیث الحمد للہ ان تمام اعتراض آسل رہی ہے. کہا کہ کیا پوچھنے آئے؟ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ حج تمتع سب جائز ہو یا حلال؟ فقال عبداللہ ابن عمر یا حلال حج تمتع کرنا جائز ہے. اچھا اب اس پر معارضہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ لیکن آپ کے ابا حضرت عمر نے حج تمتع سے منع کیا ہے. ان ابا کا قد نہا انہا. آپ کے ابا نے حضرت عمر نے حج تمتع سے منع کیا ہے. آپ کہتے جائز ہے. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں. سن ارائیت ان کان ابی نہا انہا وصنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سن میرے باپ نے منع کیا ہے حج تمتع سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے. تو اب بول امرو ابھی اتبر ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں تیرے سامنے. ایک سائیڈ میں ایک طرف میرے باپ عمر کی بات ہے ان کا حکم ہے اور دوسری طرف میرے نبی کی بات ہے. امرو ابھی اتبر ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے باپ کی بات مانی جائے گی عمر کی بات مانی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ شامی نے کیا کہا؟ بلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. آپ کے ابا حضرت عمر کی نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے. بات ختم ہو گئی. حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اتنا مقدس گروہ ہے اتنے بڑے لوگ ہیں صحابی سے بڑا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اتنی بڑی شخصیت کی بات اگر قول رسول سے ٹکرا جائے فعل رسول سے ٹکرا جائے تو اس کی بات نہیں جاتی. یہ منہج اہل حدیث ہے صحابی کرام کے بارے میں حدیث کرنے کے بارے میں. کسی کو اعتراض ہے؟ اگر اعتراض کرتا ہے اس حدیث کے جواب دے کر کے بتائے. ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑا پڑتا ہے پوری حدیث پڑھ کر کے بتائیے. ایک حدیث پڑھ کر کے سنا دے سر لشکر کا برے لگا. پتا کیا چلا؟ ایک طرف صحابی کی بات دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کس کی بات مانی جائے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سر بولے دین نہ کیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آمین بھی جن نہ کیا جائے نماز ہو جاتی. سینے پر نیت لگا دیا نماز ہو جاتی. ہمیں اس سے بحث نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایک حدیث سنائیں گے ہم بس اس کے جواب میں. ایک حدیث سنائیں گے ہم اس لیے کہ ہر سوال کے جواب میں ہمارے پاس رسول کی بات ہے. ہم تو دلیل کے مطلب ہے دلیل. دلیل اس طرح ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسب يقال لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب الصلاه. حضرت امام البخاري في حديث پاک کیسے کتاب الصلاه میں ہے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے صرف اتنی ہی غلط حرکت کر رہا ہے کہ رکوع سجدہ برابر نہیں کر رہا ہے. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ. نہ سجدہ برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے. حضرت دیکھ رہے نماز پڑھ چکا تو بلایا کیا کر رہے تھے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا تم تو حسن نہیں نماز پڑھ رہا تھا. ماشاء اللہ ہی تھا. ارے کہتا ہوں تم نے نماز نہیں پڑھی. بتائیے رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. جس کو اعتدال کہتے ہیں امام شافعی کے نزدیک اعتدال فرض ہے. سیدھے رکوع سے اٹھتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. یہاں تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اعتدال فرض ہے امام شافعی کے نزدیک. میں تو نماز نہیں ہوتی. اور وہی بات اگر تو زیادہ نہیں کہیے لا یتم رکوعہ ولا سجودہ. رکوع برابر کر رہا تھا نا سجدے برابر کر. کوے کے چونچ کی طرح منڈی نیچے لے جا رہا اٹھا رہا ہے. نماز پڑھ چکا تو بلایا کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھا تھا. بولے نماز پڑھ نہیں تھا تو نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے آگے فرمایا لو متا, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا نا تو تیری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ مجھے پتا نہیں. متا را غیر سنت محمد صلی اللہ, کم سے کم تیری موت پر سنت رسول اللہ ہوئی. مجھے بتا دو, یہ جواب دے رہا ہے آپ کو, ہوتی ہے کہ نہ ہوتی, اس کا بحث نہیں ہے. ہمیں ہمیں وہی جواب دینا ہے تو حضرت حذیفہ نے دیا ہے. لو متا, اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا جو رسول سے ثابت نہیں ہے تو کم سے کم تیری موت سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑے گی. لو متا متانا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی سنت پر تو موت نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ پر تیری موت ہو سکتی ہے. یہ حدیث بتا بخاری شریف کی بابو سلاد کا موجود ہے, کھول کر دیکھ لیا جائے. بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کے زمانے کے ہیں, یہ بھی جمعہ جمعہ آٹھ دن کے ہیں, کیسے یہ صحیح ہے؟ یہ حدیث سے ثابت کیا جائے ہم کب سے دلیل دلیل سر. وعن صلوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال قائدة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ عز و جل. رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا دلیل کھولیے ابن ماجہ کا, پہلا کیا پہلے کے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث حضرت صلوان سے موجود ہے. یہ حدیث پوری کی پوری موجود, راوی حضرت صوبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرنے والا ہے. صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوبان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا. عربی کا ایک معاملہ طالب علم جانتا ہے, لا تزالو کا مفاد یہ ہے کہ دنیا کبھی اس سے خالی رہو. یعنی رسول نے فرمایا میرے زمانے میں بھی رہے گی, صحابہ کے زمانے میں بھی رہے گی, تابعین کے زمانے میں رہے گی, تابعین کے زمانے میں رہے گی, ہر دور میں رہے گی, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی, قیامت تک کے بعد باقی رہے گی. سوال یہ ہے کہ یہ جو فرقے بنے ہیں یہ تو نبی کے بہت بات کے, صحابہ کرام کے بہت بات کے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی جماعت ایسی تھی جو لوگوں کو پہلے تھی, یہ وہی جماعت ہے. وہی جماعت ہے, کون سی جماعت؟ اس کی علامتیں دیکھ لو کیا. الحق ایک تو برابر رہے گی نبی کے دوبارے میں, صحابہ کے دوبارے میں, تابعین میں, دنیا کبھی جماعت کا قاضی نہیں ہوگی. یہ لاتا سارا تو مفاد, یہ فرقے تو بعد میں آئے, ان سے پہلے اماموں سے پہلے وہ فرقہ موجود تھا, یہ جماعت موجود تھا جی. اچھا دوسرے حق کے اوپر یہی ہوں گے, لا یزال طائفۃ. اچھا حق کے اوپر یہی ہوں گے اور کئی جماعتیں نہیں, طائفۃ ایک ہی جماعت حق کے اوپر ہوگی, طائفہ طائفۃ ایک ہی جماعت حق کے اوپر ہوگی. دیکھیے کتنے بھی بات ہے, برابر رہے گی ایک علامت, ایک آئیڈینٹیٹی, لا تزال برابر رہے گی, کچھ کہہ دیں گے ایک تو یہ علامت ہوگی برابر. دوسرے حق کے اوپر رہے گی, دلائل بڑے مضبوط, اس لیے کہ یہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے. اچھا ایک بڑا پیارا سوال ابھی میں آپ کے سامنے دوہراؤں گا, پہلے دوں گا. ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا ہمارے پاس بھی تو حدیث ہے. میں نے اتنا ہی جواب دیا بھائی تمہارے پاس حدیث ہے لیکن ضعیف حدیث ہے. اچھا تو حدیث سے ثابت کرو کہ ضعیف حدیث صحیح نہیں. کیا بولے؟ حدیث سے ثابت کرو کہ ضعیف حدیث نہیں چلتی ہے. مشکل سوال ہے. میں نے حدیث پڑھ دی کہ رسول نے فرمایا ضعیف حدیث نہیں چلتی. آئیڈینٹی برابر رہے گی, دنیا کبھی خالی نہیں رہے گی ان سے. دوسرے حق کے اوپر رہیں گے, مضبوط دلائل ہوں گے ان کے, کمزور دلائل کے اوپر یہ عمل نہیں کریں گے. تیسرے منصورین, اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. جس گلی میں تصاہل ہے تو بڑھتے رہتے ہیں, ادھر سے ادھر ہو جاتے, ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. یونیورسٹی سے دوبارہ کس میں نہیں آتے؟ پرائمری میں. پرائمری سے یونیورسٹی میں پہنچتے, یونیورسٹی سے کوئی بھی پرائمری میں نہیں آتا. جی منصورین, برابر اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے. یہ پہلی آئیڈینٹی, برابر رہنا. دوسرے حق کے اوپر رہنا. تیسرے برابر مدد کی جاتی رہی. اور لا یضرهم من خالفهم, مخالفت کرنے والے چلاتے رہتے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. نمبر چار, اور یہ جماعت قیامت تک رہی ہے, تیاتی عمر اللہ عز و جل. لوگ کچھ بھی کر ڈالے لیکن یہ جماعت اس دنیا میں موجود رہے گی, ہمارے اپنے دیش میں موجود رہے گی, امریکہ میں موجود رہے گی, ہندوس میں موجود رہے گی, دنیا کے ہر ہر ملک کے اندر یہ جماعت موجود رہے گی, دنیا کبھی ذرا خالی نہیں ہوگی. اچھا یہ حق کے اوپر ہے, یعنی مضبوط دلیلوں کے اوپر عمل کرتے, ضعیف حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کرتے. انہوں نے یہ پوچھا تھا نا, حدیث سے ثابت کرو کہ ضعیف حدیث نہیں چلتی ہے. حدیث حدیث سے ثابت. وان ابی الحورا السعدی قال قلت للحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ما یریبک الى ما لا یریبک فان الصدق امانین والکذب ریبۃ. رواہ ترمذی فی کتاب صفت یوم القیامہ. حضرت امام ترمذی سے کتاب القیامہ ملا ہے, راوی حضرت ابو الحورا السعدی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن سے پوچھا, جو حضرت حسین شہید کربلا مظلوم کربلا کے بڑے بھائی ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ تم تو نبی کو گھوڑا بنا لیتے تھے, آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ نبی کے پشت پر سوار ہو جاتے تھے. لیکن ایسا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سجدہ تو معمول کے مطابق کیا اور دوسرا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا. اب صحابہ کرام پریشان ہے کہ نبی سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں, صحابہ تو متبع تھے کوئی سر نہیں اٹھا رہا. ایک ساتھ تو بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے دیکھا معاملہ کیا ہے, انہوں نے بیندی دی نہیں دیکھا تو آگے سے حسین سوار ہے آپ کو ٹوٹ گئے سر تم نہیں چلے گئے. تو آپ تو ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پشت مبارک کے اوپر آپ سوار ہو جاتے تھے, نبی کو گھوڑا بنا لیتے تھے اور نبی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے, آپ نواسے رسول ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اسپیشل چیز کوئی خاص چیز یاد کی ہے؟ ماں حفظ کا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص بات آپ نے یاد کی ہے؟ کہا حفظ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے نانا کی ایک حدیث اچھی طرح یاد ہے, وہ پہلے دیر ہے. کہا کیا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا دا ما یریبک الا ما لا یریبک, جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دے اور جس چیز میں شک نہ ہو مضبوط ہو اسے لے لو. ضعیف حدیث میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حدیث ہے بھی کہ نہیں ہوتی, لہذا نبی نے کہہ دیا جس چیز میں شک ہو جائے کمزور چیز مشکوک ہوتی ہے, لہذا ضعیف اور کمزور مشکوک ہوتی ہے. نبی نے فرمایا کمزور کو چھوڑ کر کے قوی لے لو, لہذا اہل حدیث ضعیف حدیث کو چھوڑ کر کے قوی حدیث کو لیتا ہے, اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ ضعیف حدیث کو چھوڑ دو مضبوط حدیث لے لو, قوی حدیث لے لو.